hus långt bort i skogen. Sitter du i gyngestolen och jag syns, du är världens bästa jänte. Långs E6 där går färden, jag lever i min världen. Blir till en sång om åttonhjul som rullar. Ett neonskilt som lyser, må ha lite mat jag fryser. Det blåser kallt på bygget på alla rutor. 200 mil från dig, på väg i natten. Det snö och jag följer mig så ensam. 200 mil från dig, i svarta natten. Jag sätter på lite country musik. 2000 kilometer, lika långt som till planeter. Jäm igen, det varmen ifrån dig. Vi är långt ifrån varandra, jag är nord för 62. Jag hoppas att du också saknar mig. 200 mil från dig, på väg i natten. Det snö och jag följer mig så ensam. 200 mil från dig, i svarta natten. Jag sätter på lite country musik. Sätter på